أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سورة المزمل دے دینا نہ ہم باب دے پاغدول سو بابن کی چکم دسور سبان رستو پیوت یا سورتون پدول سو بابن تقسیم دے نہ ہم باب کی دو سورتون دی سورت المزمل اور سورت المدثر اور ادوالو کے اصل کی ترغیب دے قرآن کریم تا بیا سور مزمل مکی صورت دے نزول کے درین دے سور قلم نرست و نازل دے سور مدثر نمخ کے دے چھاپ کے اختلاف کرو دس آیتنو ربط دے مخ کے سردالے چھ مخ کے ردو پا اقسام دے شرک نو دے کی ترغیب دے قرآن دے قرآن تا دے دا پارا چھ اجتناب راشی دے اقسام دے شرک نو دارنگی دے مخ کی صورت اخر کے حفاظت دا انبیاء و ذکر کو چھ غیقل ابلاغ و رسول دے رسالات و پیغامات و کینو اللہ حفاظت کی دی صورت کے تحزیز دی تیزی اور قول دی نبی علیہ السلام تا چھ خاتم الانبیاء دی چھ پاسا قرآن و رسو کنا دارنگی مخ کی تاثیر دی قرآن پا پیریانو ذکر کو دی صورت کی ترغیب دی قرآن تا دی دا پارا چھ انسو انسانان تیم اثر واخلی اثر قبول کی گنا دارنگی مخ کی دعوت دنوح علیہ السلام ذکر کرو دی جناتو دی صورت کی آداب ذکر کی نبی علیہ السلام تا دی دا پارا چھ دعوت کار آسان شی دارنگ مخ کے سر پدین منہ مربوط چھ مخ کے قام عبداللہ یدعوہو ان المساجد للہ مخ کے ہوئے بدلتے قم اللیلہ دارنگ داسی ہوئے چھ مخ کی صورت کے دا جناتون دلیل نقلی پیش کرنو دلتا ترغیب دے قرآن تا و تحزیز دے دعوی دا صورت ترغیب دے قیام اللیل تا دا پارا دا قرط دا قرآن کریم پدا سے حال کی چھ توکل کو ان کی پا اللہ پاکی در توحید و ذکر دا عذاب و دا دعوت تے بیا پاکی رد شرک فی العلم رد شرک فی تصرف ہم دے درہم آیات کے رد شرک فی العلم نہم آیات کے رد شرک فی تصرف اسماء حسنہ پاکی پینزہ ذکر دی اور صفات فعلیہ پاکی اول اس دی خلاصہ دادا چھے ابتدانا ترغیب ورکی قیام اللیل تا دشپی ادری دوتا چھے داغی توقید کی پدری قسمہ او بیا ذکر کی امر مهم په اولاړه کې په قیام کې الله ته چې غته ترتیل د قران نه تر څلو را یاته پوری بیا ذکر کی علل درې د پاره د درې امور هم به قیام زم کې د دې پشپ کې درېم تخفیف په استثناء ادا علتون ټول لف نشر مرتب سره ذکر کی شپږ مهم آیات کې او ذکر کی آداب د پاره د قرات د قران چې استعانت په الله او که اخلاص داغه د پاره اتم آیات کې بیا ذکر کئی مقصد دا قرآن چی توحید دی سرد عدبنا چی اگر عمر دی پتوکل چی اللہ باندی زان اسوارا نحم آیات کی بیا ذکر کئی تسلی و تشجیع حامل دا قرآن تا فسلور امورو چو قرآن والا سلور امورو باندی تسلی و تورکی و بادری ورگئی چی اگر متعلق دی دا مخالفین سرا دا قرآن نا چکم مخالف دی لسم کی او لسم کی بیا ذکر کئی تخویف اخروی منکر تا دو لسم دیار لسم سوار لسم کی بیا مثال ذکر کی د تخویف او واقعہ د فرعون او پای کی تصدیق دے د نبی علیہ السلام او ذکر کی سبب د عذاب 1516 کی بیا ذکر کی هیبت د روز قیامت تخویف ور کی منکرین د اول لسلس کی بیا ترغیب د قران تن اول آیات کی بیا ذکر کی تخفیف او اسانی پر کرد د قران کی دشبه چر دے د تحدید التزام مکہ او د اهل قران کی معذور خلق مشتا مجاہدین مشتا تاجران مشتا فدائی لحاظ کی او تخفیف او تاثیر په دوه قسم دے یو په اعتبار د وخت سره دی او بل په اعتبار د اجزا او د قران سره بیا ذکر کوي پنځه امور د پاره د ټینګېدو په ایمان او په عمل په قران باندې شل آیات کی بسم الله الذي تسجد جباه عبيده له الرحمن الذي شملت رحمت انزال الكتاب لجميع العباد الرحيم الذي خص رسله بالانذار واليقظة خاص ومدد دنم دا اللہ غزات چی سجده کی تندی دا بندی گانو غطا رحمان ذات دے شامل دے رحمت دے شامل دے رحمت دے رازیگلو دے کتاب دا غطولو بندگانو ترحیم ذات دے خاص کری دی خپل رسولان پیر ورکولو پا بیدار ایم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المزمل اے پجامہ کی زاننان غفتن کیا یا اے ذمہوار د قران او د نبوت قم اللیل ادری گد شپ الا قلیلا مگر لگو نصفه نیمه دا اغه او ان قص منه قلیلا یا کم کا دا اغه نه لگو او زد علیه یا زیاتی کا پاغه باندے ورتل القران ترتیلا اصفال ول قران په صفال استو دا خطاب د محمد رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم دا او دا لفظ اصل کې ماخوذ دی د زمل نه مزمل او زمل د حمل په معنا راځي د پورتکولو برداشت کولو او دارنګ د غختو په معنا راځي په جامه کې ځان غختل دې کې دوه قول دي یو قول دا چې پورتکون کې د ذمہواره د نبوت او د قران دی او مزمل په معنا د متزمل دی یا په معنا د المزمل نفسه دی تقدیر د مفعول سره زم قول دا چې ځان پټون کې په جامه کې خپل تړومبه قول به تر دی ځکه کوم روایت کې راغلی چې نبی له سلام کور تراغه او خدیجه رضی الله عنها ته په ما جامو اچو زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی هغه په وخت د نزول د سوره علق کې او بیا د سوره مدثر باره کې دي د سوره مزمل باره کې صرف د بزار یو روایت راځي ابن کثیر نقل کړی دی لیکن آی کې او راوی د معلا ابن عبدالرحمن هغه متفرد دی چې موافقت نه کړي تفسیر قاسمی کې لومبه قول غوړه کړی دی چې دا بهتر دی چو پورته کون کیا د بوجونو د نبوت یا حامل اعضاء النبوه او پورته کون کیا د بوجونو د نبوت اچھا په بل مانام کړو چې مراد تنا ملګری راغوندول دی او ملګری راغوندون کی اذان تر یو ځای کون کیا هم یو معنا پکې وا عبد الله بن عباس مزمل بسیابه او د مقام کې قرطبی د سہیلی نے نقل کړو چې سو کوئی چې مزمل د نبی علیہ السلام نوم دې اسم دې دا غلط دی او داغه صفت وو صفت دې او بیا دا صفت د دې وجنه ولادت وو فائدو د پارا دا صفت داغه دی یو فائدہ خو ملاتفت دې معنی انسان چې په یو حال او کار کې مشغول ای او داغه مناسب صفت ولکې خو دې شی او غ صفت دلیل د رضا او د خوشاله ای کنه دا رنګ تامین دوم اشاره ده چې څوک د قران کریم او د سنت داعی دې دا خطاب غته شامل لې ذکر صفت ذکر کو چې مزمل قم اللیل فاسا دشبی ادری کا دشبی الا قلیلا اور دین مراد یقینی منز د تحجد دی په غرف د شرکه اسی ادری دل یا بیداری مراد نه ده قیام اللیل د بارے کې وضاحت رست کوم چې قیام اللیل او قیام رمضان دا د ورته کی راضی او دا د واړه د شپې د درې دوه د پاره دی خو یو پر رمضان کې د شپې درې دللی چې د زمون خلق تراوی وي حدیث کې ټکر تراوی نه راغلی یو حدیث کې چې د نشته نسو کولی شي بلکې دا رستو د فقهاو استلاله او بیا خبره کوم باغې خو دې مقام کې قیام اللیل ذکر کړل دی حدیث کې چې د روزي باره کې کم درې دل راضی چې مونږ د تراوی وایو هغه ته قیام رمضان وایي دې وجهه محدثین بابونه ته ویل کې امام بخاری دارنګ نسائی بل امام محمد موطا کې چې باب ما جاء فی قیام رمضان تراویح کې غینه وی دا باب د بیان داغه موس کې چې د رمضان پښپو کې د اولاړې باره کې راغلي دا ټکی استعمالی قیام اللیل قیام رمضان اوس دا قیام اللیل دې باره کې خو خبره کو دلته چې تهجد دی قیام رمضان چی آغا اصل که تراویحو تا مونگو وایو دا فقهاو استلار تاسو تماوی عام فقها داغی نپو تراویحو سرا تعبیر کیو داغی و وجد اصل که صحیح و وجد کتلی دی چی تراویح دا ترویحتون جمع دا اترویحوی ارام کولو دا څلور رکعاته به دوره وګدو کې چې ورپسې آرام وکې دا څلور رکعاته باندې چې تاسو وروخه غستې دا غیمره په قلاره کېنه بیا به پاتې خپه دمه دمه به کې اتر دې چې دا شپه پکې راګي راګي دغه مقصد دا دی چې دا شپه د مسلمان نه فوت نشي نو په دغه باندې واغ شپه مراشي چې د ليله القدر شپه لګنه نو الله به د دې لوی اجر نصیب کړي د دې وجنه فقها او عام لیکلي د احنافهم چې څلور رکعاته کې ناغه پسې به دومره یې ساريږي چې دا څلور رکعاته کې تاسو وروخه غستې خټه کچوک به نه په بار صورت اصل خبره دی کې داوا دا تراوی د دې بار کې دا جګړه ډېر وخت نه چلیږي تاسو باورې سو کوئی تراوی شل لکات دي سو کوئی تر کا دي نو موږ وایو اصل خبره خدای تعالی شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سمره حدیث چې ګوره مخې دراغلي دي پای کې د اتون سیوا ټکه نه دراغلي چې نبی له سلام د اتون سیوا لوست دي پخپل هغه همیشه اتو کړی دي البته دار اغلی دی چیو روایت که دار اغلی چیو لس رکاته اکلو بلکر اغلی دیار لس رکاته اغم سی روایت تی نو بازو بیاد اویلی دی چی لس رکاته تراوی دی لکه مجموع دل فتاوه که شیخ الاسلام و دای او قولو دا باز صحابه چی لس رکاته تراوی دی و دری رکاته ویتر دی دیار لس رکاته دی اچاوی نا دا ماسخوتن دا دو رکاته دا غیر سر یوز اکلو دیار لس رکاته شو دا ماسخوتن دا دو رکاته چی اغا تراو سر یوز اکلو دیار لس شو کنا ادا قول شان ور شام ذکر کړل هغه نمک علامه عینی او بلکې ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې او بلکې دا اطالیق الحسن کې نیموی رحمه الله هم ذکر کړل چې دا د ماسوتن د برکات او سره یو ځای کړو دیار له برکات شو عام حالاتو کې د نبی له سلام دغه اترکات دي او د خپل امت د پاره د عادت تحدید نه کړي یو د نبی له سلام فعل له بل قول لے. فعل د نبی علیہ السلام کې احتمال له تفصیصی کې دې شي چې هغه پوری خاص شي اگر چې هر فعل دات نه یل د بکرینې د ګوري لیکن قول داغه کې احتمال له تفصیص نشته دغه وجه چې بعضی افعال د نبی علیہ السلام پوری خاص دي او امت ته نه دي شامل لیکن قول هغه ټول امت ته شاملي نو قول داغه داو د نبی علیہ السلام چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دینو ویلی چې من صلت تراویح نه تراو ټکی در سر نه نشته حدیث کې دا ټکی نه راځي ارو صرف قهاو استلاله چا چې در رمضان پښپ کې ولاړ او کړه مراد ته تراوی دي ایمان په الله او د ثواب غنو نو مخکنی ګناهونه به ته معاف شي دا حدیث صحاحو کې راغله دی تقریبا ټولو کتابونو کې شته دې ته جو قتل صحابه ناغیوی نبی علیہ السلام مونږ له اجازه تراک چې ارسو رکات کوي د دې وجنه دی عادت کې اختلاف راغی د علما او بلکې د صحابه راغله دي چې را مستحب پکې سودی معنی غورا جایز خطول دي کوم مستحب کوم دي نو بعضوی مستحب یو سلوی رکات دي بعضوی ات دیر رکات دي بعضوی شپک دیرش دي بعضوی سلور دیرش دي بعضوی ات دیرش دي بعضوی سلیرش دي اتیش دي بعضوی شل دي بعضوی شپاړس دي بعضوی دیار لستی داګن اقوال دي او د یول سرکاتو اغه روایت هم اغه نقل کړل علامه عینی عمدت القاری جل 5356 357 کې د احناف موتمد کتاب دی د بخاری شرح نن سبا 15 جلد کې چاپ ده او غالبا په دې نو جلدونو کې د زړو جلدونو کې دغه 15م جلد دی نو جلدونو کې یولسم جلد دی نو دی وجنه که څوک دا وایي چې په شلو رکاتو تراو د صحابو اجماع ده یا د امت انتهایی غلط خبره کوي غلط ځکه کوي چې یو تن په خلافو کې یو تن په سلفو کې مشرانو کې نو اجماع نه پاتې کیږي دا وایي خپل کتابونه نه ویلي نور انوار حسامی دا کتابونه د اصول راواله کنه و خلاف الواحد ک خلاف الاکثر او دلته خو ګڼ صحابه دي څوک یو غوره کوي څوک بل غوره کوي څوک بل غوره کوي نو ته څنګه وایي چې په شلو رکاتو اجماع شوی ده دا وایي غلط ده زیات نه زیات دا ویل شي چې زمون په نسبان دي شل رکعات غره دي ټیک ده او کني د اجماع چې کوم داوادار خلق دي ناغي به د اختلاف ته ګوري او د اصولیانو دا خبره به وتم مخې ته خلاصه ده چې بعض علماو د امت اته رکعات له ترجیح ورکړي ده لکه علامه عینی خپل دلته عمدت القاری کې چې دا اته رکعات معنا سره د تر دغه نوې ترونه دی یوول رکعات هول نقل کړي دي وی امام مالک رحمت الله علیه دا ځان د پاره غره کړي دي او د قول مختار د امام مالک ویلي دي بلکې د ترمذی شرح کړو منه شرح عارضۃ الاحوذی د ابن العربی رحمه الله چې 543 هجری کې وفات شوه دي کم از کم د نننا سزر کالو پورې وړاندې خبره ده چې هغه تیر شوه دي هغه وی ویو صحیح هو ان یصلی 11 رکعتا صلاۃ النبی وقیاما واما غیر ذلک من الاعداد فلا اصل له ولا حد فی صحیح خدا دا چې سړی د نبی له سلام غکین یول سرکات دیو کی زکدا د نبی له سلام مرضی دا غو لاړه دا ال دین علاوه چې کوم شمار راغله له اصل پکې منشته او حد پکې منشته چایو نقل کړل چا بلو چا بلو چا بل دغه شان احناف کې ابن حمام فتح القدیر والا چې سنټر کتاب د حنفیانو غره نن سبا چې سوق پدی مدرسو کې هدايه پڑھاوي کنه ناغزان ته خامخ فتح القدیر مخې ته یخي او بغیر داغه نه هدايه نشي حل کولې او هغه لیکلې دي چې اترکات اصل سنت دی او دا دولس رکات نفل دي دا داغه قول نه ها داغین علاوه المنتقى شرح د موطأ کې امام باجی و اندلسی مالکی جل 1/208-209 کې دارنګه فتاوا د ابن باز مجموع الفتاوا یو لسم جل 322-323-327 کې د کشانتی د لجنی والا فتاوا جل 4/298-299-301 کې درې ځل تم لیکلې دا خبره غنو کسانو لیکلې دا دې وجنه بعد کسان دې سیدلا ډیر زیاته د غور کې چې شللی شللی شللی دې وجنه الحاویل الفتاوا دا علامہ سیوسی کتاب دی نن سبا پاکستان کې چاپ شو جل 1/356 کې غوي والحاصل ان العشرین لم يثبت من فعله صلی الله علیه وسلم حاصلو کچھ خلاصره دا او باسمه چې د نبی علیہ السلام د فعل نشل ندی ثابت هغه شل ندی کړی او کوم چې صحیح به حبان نه روایت نقل له چې صلا بهم سمان رکعات ثم او ترى نبی علیہ السلام اترکات کړی دی به وتر وکړو نوی دا غایه د فیما ذهبنا الیه او بیا د عائشه رضی الله عنها روایت نقل کړل دي چا دې تاسو کو د مؤمنان امور کیف کان صلاۃ النبی صلی الله علیه وسلم په رمضان د نبی علیہ السلام مرس پروجه کې څنګه او عائشه رضی الله عنها او تعالی لا یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعه نبی علیہ السلام نه پروجه کې نه بغیر د روزې نه د یول سرکاتو نه سیوا کړی چرته هم داسې نشته وګوره د هم موافق دي داغه پدې کسان ویروستو خبره وکوم پیدا حدیث د تهجد مبارک دی وې ته خلک سوچو کګه مولا ځان دی وای یو خدای چې امام بخاری قیام رمضان ګروري بل ام موتای محمد کې امام محمد هم د ترایو باسو کې دغه راتو رکعت روایت وروړي بل وروړي خوزستانه د پوس کومه چې هغه کس راځي او د عائشه رضی الله عنها ته پوس کې نو د پوس تر څه کوي وې د نبی له صلوات و سلام موز پر اوجه کې څنګه وو د تاسو خو دروږی د مونږ دسه د تراو د مونږ دی هغه جواب کې وتوی چې د نبی له سلام د تراو مونږ او د ټول کال مونږ معنا تهجد یو برابر او فرق پکې نه داغه مطلب داري هم تک مطلب کنا علامه عینی ورسته دي هم تک مطلب ابن حجر ورسته دي رحمهم الله چې دا د بخاری او منی شارحین دی او مشهور دی لگا یو د شوافی او بل احناف بار صورت الحاوی کې مغوی پیر دین دا پتو لګی دا چې نبی له صلوات و سلام اترکات تراوی کړی دي درې رکعات ویتری کړی دي او کچته شل زلی شل کړی وی یو زلی کړی وین هم بنا کل شیو کړه امون ته سوک دی یو صحیح روایت خو چې نبی له سلام شل نه کړی دي اوس راشه د صحابو اختلاف تا د صحابو اختلاف دي سو کوی دا غور دي سو کوی دا سو کوی دا نو باج کسان پدې کې بیا اشتهار بازه کوي او چغی وی دکه مخکې ما سره یو اشتهار دلته او طالب راوړل ډېر وخت وشو لس یو لس کاله بلکې ډېر وشو دولس کاله نو ما ولا هغه جواب ولیکنه دا جواب ما سره دی هغه استاد نه وړو دا ما په ډوستر کې مې دا اصل ته وسه هم اپ کا د خپل نمبر په ورکو امه تاغنه دا دغه راوړل بیا لیکل میکل راوړل غالبا روستوم بیا غراغه 2006-07 کې راغی نو به مو دا کو او دې په ډوستر کې نو مالې راغ پدې کې مې یو سړی دی هغه په دې کې اشتهار لیکیو پای کې دا وایي چې زه چیلنج ورکوم چې څوک دې شلو رکاتو نه کمې ثابت کړي نبی له سلام شل لکه تکړی دي نو موږ وایو دروغ ولې وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داغه قول مونږ پیش کوو هغه خبره کوي هغه وایي یو د نبی له سلام فعل دی او داغه قول دی داغه فعل خدا ته نو سیوانو خداغه قول بارک نبی له سلام د امت د پاره عادت نه دی متعین کړي هغه په خپل یا دیار لس رکاته یا یول لس رکاته کول لیکن او در رکاتونه به کول رسو د عمر رضی الله عنه زمانه چراله نو تر دغه وخت پورې نبی له سلام په ټول عمر کې په ټول ژوند کې صرف دریش په د جمع تراوی کړی دي بیا خو نه دي شوی بیا د ابوبکر رضی الله عنه زمانہ عمر پسې تیر شوې کې تراوی د جمعې نه دی شوې بیا د عمر رضی الله عنه زمانہ رااله صدرم من خلافت عمر یو سو کال تیر شو سلوش پک کاله په دې کې اوزل هغه د شپې وروت من سبا مسجد نبوي ته چې راځي باب السلام باندې د باب السلام غالبا دا چې کوم به دروازه د دک ځای کې د عمر رضی الله عنه کور او وخت کې مسجد نبوي لږ محدود ولګي اوس خو به شوه د هغه ځای پورې رسیدلې د عمر رضی الله عنه کور پکې راغلې دغه ته دا کور هغه د کور نه وروته جمعه ته راغی داسې چې وی کتل جمعات کې دغه ساندل تاړم دی سلورال تاړم دی دوال تاړم دی بخاری کې حدیث راځي درنګ نورو کتابونو کې راځي عمر رضی الله عنه صحابه را جمع کړ بیا موتا کې راځي ابی ابن کعب او تمیمی داری رضی الله عنهما دواړو ته نمبر په نمبر دی لای امام دی ور کوي مړه خود وکسان یو ځاړم دی درې بل ځاړم دی یو ځان له ولاړ دی پر ځان له خدانه چې په یو امام را جمع شي ناری وی خدا کنه جی هغه تراوی شروع کړی د جمع د جمع تراوی شروع شوه عمر رضی الله عنه په خپل هغه سره جمع کې نه دی ولاړ بلکې بلش په بیا ورو چې وی قتل نو خلق لګیا دی یو امام دی یا ابی ابن کعب دی یا تمیمی داری رضی الله عنهما دی کې وتن دی اغه تراوی ورکول عمر رضی الله عنه قتل ټول کسان جمع کې ولاړو نو داغه د خپل نه یو ټکی وروته اغه فرمایل و نعمت البدات هذه ډیر خبدت دی دا ډیر خبدت دی اباز بیرتیان د دینه دلیل نشي کنه دې بدعت کې خامشته او بادو مشته مونږ وی دا بدعت لغوی یا دی بدعت اصطلاحی نه یالي زیات نه زیات کته ډیر لري پورې نه داسې بووي چې دا عمر رضی الله عنه یو د خلیفہ سنت دی او سنت د صحابه هم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی موقوف روایت بدعت په معنا لغوی دی په معنا اصطلاحی سره چرته دی پای کې تقسیم چرته کیږي چې دا صحیح او حسن دی او بیا وی چې او خبره ده چې ولتی تنامون عنها افضل من التي تقومون فيها هغه وخت چې پاره کې تاسو ده هغه غره او هغه وخت نه چې تاسو به ګولاړه کوي خبره دا و چې تاسو رسو کولی ده څنګه د نبی اسلام طریقه دا چې هغه رسو شروع کړی دي اتر دې پوری چې صحابه خپل وی جابر رضی الله عنه روایت دی غالبا چې مونږ به وی دا درې شپې چې تراوی راکړي دور وګدي راکړي دي چې مونږ به پېشمنه رانه لاړو پېشمنه رانه لاړو تاسو وګدي دي نو دا خبره شیخ الاسلام کړی دا په بس دې ته وګوره که اوسړې دا سړي چې رکعاتونه وګدو وګد کوي او برابرې کوي دا هغه د پاره اته وګوره دي او که اوسړې دا سړي چې هغه دا طاقت نشي لرلې د وګدو رکعاتونو دا هغه د پاره خدار چې زیاتې کی د کوجه چې ډیر سلف دا سړي چې غیب سلويخ رکعات کول بیا ډیر سلفو کې سلويخ رکعات موجود دي دا عمر ابن عبدالعزیز زمانه کې مدینه منوره کې عمل مسجد نبوي کې دا جاری چې سلويخ رکعات به کېدل ولی خلک قیام طاقت نشي لرلې وګدو دا قیام د قرت چې کوم ثواب وکنه هغه ډیرو سجدو وکړو غانو تراغې چې په صحیح ترتیبي غوري ښا ټک ټک نه غوري ټک ټک نه هغه هم خپې اعتدال سره کوي برابرې کوي نو ټیک ده ځکه ډیره ولاړه نه شم کول ډیره ولاړه ګرانه ده او خصوصا معمرینو چې کوم کسان عمر زیات تغیر ده ګرانه د دې وجنا شیخ الاسلام اخر کې یو خبره وکړه وې د صحابانو کې اختلاف راغله ده خو هاذا كله صحیح دا ټول جائز دي کیف ما قام فی رمضان من هذه الوجوه فقد احسن دګی چې په کومه طریقه عمل وکړو خو خپل بدو ته مونږ نشو ویلې او کته چې غره پکې کم نه هغه غره یختلفو به اختلاف احوال المسلمین بس د موږ گزارو حالت ته بغتی شي هغه سره به غره ته ګورو کوم گزاره دا سی ان کان فی احتمال طول القيام فالقيام بعشر رکعات و ثلاث بعدا كما كان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی لنفسه فی رمضان وغیره ولفظل کخلق وګدو لاړه کول شي راغی د پاره لس رکاته یا تر رکاته درې رکاته وی تر رستو لکه څنګه چې نبی علیہ السلام خپل ځان له کولم پر اوجه کې هم په غیر روزه کې داړي غوړه دي او که چرته داسې نه لا احتملونه او بد قیام نشي کولی ولاړه نشي کولی فل قیام ب 20 هو الافضل به شل رکاته غوړه دي او دا غل چې عمل په اکثر مسلمانان کې زګه دا متوسط دي دې غوړه رکاتونه غوړه ات دي یا دولس یا لس دي اشپارس دي نیا خو د دینه بره چی دینه یاغه دیرش دی یا تاسو د ما یا تیش رکات دی یا مثلا اغه سلور دیرش دی اشفق دیرش دی اته دیرش دی یا اوسل وست نه دی په دې مینز مینز کې د متوسط پونته دی نا هغه مې دغه خره چې بیا دې داو کی ولا یکره شیء من ذالک دې کې سو مکروه نه دی په شان یو بل مقام کې مجموع الفتاوا جل 12 صفه 68 کې دا خو جل 11 صفه 520 کې ادا جل 12 صفه 68 کې وی امام احمد ابن حنبل وی لا يتوقت في قيام رمضان عدد ده رمضان اولاله بارکه سعادت متعين نه دشمار نه ولي نبي عليه السلام توقيت د امت لپاره نه کړي او تفسیر د رکات او تقلیل د دې په اعتبار د وګدوالي د قیام او د لندوالي سره د برداشت دی وګوري د ځان کدو وګد رکات برداشت کولی شي اته دیو کی اګه وګد نشي کولای نه بیا دې مختصرو کې خدا مطلب هم نه لې چې به خندي ولو کې لکه مونږ چې کوګم تراوي دا یو تنم نه مونږ ګوره بیا علامه علاءالدین ابو الحسن علی ابن سلیمان مرادی هغه ویدار شیخ الاسلام دا قول نقل کړل په دې خپل الانصاف کې خبره ختمه کړل هغه بس په دې ختمو علامه سیوطی الحاوی للفتاوا جلد 1 صفحه 354 او دا نن سبا چې کوم پاکستان کې چاپ دی په دې کې صفحه 357 دی پاره کې وی وقد سئلت مرارا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح ويل 20 رکعات الماحوده الان آیا نبی علیہ السلام شل رکعات کړي لکه نن سبا چې خلق شل رکعات کړي ډیر زلوی زمانه را ته پوسو شو اړ یوره ته پوس کی دا غا عالم دی چې تفسیر جلالین لیکل دی غا مولان چې شپږم درجه ته رسیدل کنه مو په نړۍ وی جلالین خامخا وی کنه دا تفسیر جلالین والا دی الحاویل الفتاوا والا ناغوی وانا اجیبو بلا وانا اجیبا ودرش نا نا نا نا نا بیلی سلام شل ندی کری ولم یثبت انه سلام صلی اللہ علیہ وسلم رکاتن دا سو خولی نشیش نا بیلی سلام شل کری دی او بعد کسانو د شل رکاتو بارکی او حدیث پیش کری دا اشتہار کی مشتا پرستو پی خبر کوما واغوی لا احتیق خول احتجاجو بیهی حدیث انتہائی کمزور دی پریبانی دلیل نیول سین دی آئے کی او دیر کمزور راوی دی حافظ ابن حجر هم اختلاف ذکر کړی دی هغه هم تک شان خبره کړی دی لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړی دا فتح الباری جلد 4 صفحه 318 کې بیا دا غي نرستو کوم روایت چې دی پیش کړي چې رشل رکاتا نبی علیہ السلام یصلی فی رمضان 20 رکاتا ولویتر دی بالکل هغه اشتہار کې لیکل دی دا افسوس مقام دا دی چې خپل امام ترمذی دا روایت را نقل کړی دی نرستو وی دا حدیث ضعیف دی نا خو پریدا په مقام کې به حکیم دا روایت نقل کړل دی هغه ان فرد به ابو شیبه او ضعیف امام مزین تهذیب الکمال کې وی امام احمد ابن حنبل امام یحیی امام ابو داود ټول ویل دا ضعیف دی او بیا دا یحیی قول نقل کړل دی یحیی ابن معین رحم الله چې لیسا بسقا دا راوی سقنه دی امام نسائی او دولابی دواړو ویلو وی دا راوی متروک الحدیث دی امام ابو حاتم وی ضعیف الحدیث سکتو انو تک شانتی واخلا حافظ ابن حجر هم تقریب کیوئے نن سبا تقریب پاکستان کے امچاب شدو جل لگے متروک الحدیث راوی لے ادا خبر احناف هم نقل کردے دا گوڑے خلو کتابونو کی گڑو کتابونو کی ردی تضعیف نقل کردے دے چھ حدیث گوڑے کمزور لے کمزور لے بلکہ دا دے پزوف اتفاق دے شانور شاہ کشمیری العرق الشذی صفحہ 309 نصب الرایا دا مشہور عالم زیلعی چاگا دا احناف دا سنٹر مولا دے و حقیقت دار جدائے و محدث عالم تیر شوئے دے اگر جلد 4 صفحہ 153 کے فتح الباری جلد 2 صفحہ 319 کے الحاویل الفتاوا جلد 1 صفحہ 350 کی لکھ لی دے پزو پہ اتفاق دے دا سے ضعیف روایت پیش کہے آ صحیح روایت تا نہ گورے بیا افسوس سرا بدا ہوا یو چھ یو سڑے لگی بیا پائی کی لکھی دے امام بخاری استاد توثیق کڑے دے الگ جرح تفصیلی تا نہ گورے ادا مجمل گنت توثیق را نقل کے دے محدثین خور دے پزو پہ اتفاق دے علماء ہوئی ادا یو تن نہیں دی ویلی الحاویل الفتاوا کې هم علامه سیوطی دغه خبر را نقل کړی دا باقی دارا چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې کچه ته تلقی دي ته حاصل شوی چې شل لکات شوی د موقوف صحت دا غینه د مرفوع صحت نه لازمیږي چې اوسړه دا په دلیل کې پیش کی دا هم غلطه خبره ده انتهایی خطرناک ملازمه ده ها صحیح مرفوع هغه اتو رکاتو والا روایت ده د ویترو سره حالانکه نبی علیہ الصلات والسلام خپل اتلوستری توحاوی چې د سنټر کتاب دی او نن سبا په دره مختار لګیدلې د پاتغه وی سرها فی کثیر من المتداولات بانها سنت عمر ډیرو متداولات کې شتا چې د عمر رضی الله عنه د زمانه سنت دي چې صحابه شلکا تکړی دي لئن النبي صلی الله علیه وسلم لم يصلیها 20 بل 8 ځکه نبی علیہ السلام شل ندی کړی بلکې اتی کړی دي تک شانتی العرق شذی کی وی شان ورشاد وزای لیکي جو ولا مناسا من تسلیم ان تراویح ولی السلام كانت 8 رکعات تدین تیخت نشتا چې د نبی علیہ السلام تراویح ترکات وی تک شانتی تل دی علامه لکنوی مجموع الفتاوا کې دا خبره کړه حنفیانو خبره کوم مراقل فلاد شروم بولالی نن سبا نو لیزا تر یو دے چاپ دے 31 صفحه کې غوم دا خبره کړی دا چې لما سبتان نو صلا بالجماعت 11 رکعت مع الوتر علی سبیل التدائی د نبی علیہ السلام نه همیشه یو لس رکاته سره د ویترو نه ثابت دي او همیشه دا تکړی دي تدای پکړی دا هم د شان عارضۃ الاحوزی کی ابن عربی ویلی دي او بلکې دا دا کوم حدیث چې دی پیشکی د شلو رکاتو نو علامه زیلعی وی یو خو حدیث انتهایی ضعیف دی، خپل غره حنفی دی علامه زیلعی ښا هغه حنفی دی چې علما نن دا غنه د حدیث توثیق او جرح را نقل کړي، هغه وی وی دا مخالف دی د صحیح حدیثو مو چې دا غشیر زلانانه ته پوښیو چې د نبی له سلام مونږ پر رمضان کې څنګه او هغه وته پر رمضان او غیر رمضان کې هغه یو رسول سیوان ندی کړي، بلکې ابن حمام هم دغه خبره کړې ده فضل القدیر والا، بلکې علامه ابن حجر هم دا خبره کړې ده چې دا د صحیح حدیث معارض دی، نو مونږ ته پوښتو دا کسانو نه چې دا څوک وی چې دا تهجد مبارک دی چې ابن حجر نه پوهیدو، زیلعی نه پوهیدو، امام بخاری نه پوهیدو، امام محمد نه پوهیدو، دارنګه عارض الله وزیو علی ابن العربی نه پوهیدو، امام مالک نه پوهیدو، ترا پاسې دې نه ته پوهیږي دور الوی سړی ترا تهجد مبارک دی ونه دا خبره دا جګړې وې پرې ده دا مسلې پاکه صفا خبرو کا چې صحابو کو عمل کې اختلاف موجود دی هغه بالکل مونږ منو. موطأ کې دوه روایت راځي، یو روایت دی د یزید ابن رومان، بل روایت دی د صائب ابن یزید. د صائب ابن یزید رحم الله روایت چي دی هغه وی عمر رضی الله عنه عبید ابن کعب او تمیمی داری ته ویلو چې اول سره کاته بکوي تر کاته تراوی درې رکاته ویتر، نو ورپسې یو څلور حدیث پس هغه بل روایت راول دی چې یزید ابن رومان وی چې تمیمی داری عبید ابن کعب بشلکاته کول شلکاته ایشل لگا تکڑی دی. خود یزید ابن رومان اگر چې خپل نیک سړی دی او د پیدایش د عمر رضی الله تعالی عنہ د مرګ نه رستو شوی دی، او صاحب ابن یزید چې کم داتو رکات او ناقل لے ناغد عمر رضی الله عنہ خاص شاگرد دی، اوس به په فرق کویږي یو سړی چې پویږي کنه د حدیث فن باندې هغه پوهی چې دا بل منقطع روایت دی. ٹھیک دی چې ولې خاصر دی صحیح مونږ دانو چې یزید ابن رومان غلط سړی دی، نیک سړی و لیکن هغه د عمر رضی الله عنه د مرګ نه وروسته پیدا شوه دی، نو ته چا دا وې من کې راوی نشته پته نه لګي، حدیث منقطع دی او یقیني منقطع دی، او دا بل حدیث صحیح دی متصل دی چې صاحب می یزید وی چې حکم ادا کړو چې اتره کاتو کې بار صورت دغه وجرا چې لوی لوی علما دا وی ته صرف د شاه عبد العزيز خبره را لې چې جې دا تهجد مبارک دی شاه عبد العزيز لیکلی دی اداره په غټو حروفو لیکلی دی، وی او شاه عبد العزيز مستر شوی رت په سو کال مخکې عالم وو ټیک دا، لیکن دا غد دی رائے دا حافظ ابن حجر، دا علامہ زیلعی، دا ابن حمام، دا امام بخاری، دا امام محمد، دا امام نسائی، دا دی مقابلہ کی چاہی ہوئی دا تراو بارکی ردی ہوئی دا تحجد بارکی ردی دا دلوی لو کپرو پسی ندی چی دا آغا نمت سو کال مخی تیر شوی دی او دا آغا قول لالی دا افسوس سر دکستا دا مطلب موافق دی چی جی دا آغا ویلی چی را تحجد بارکی دی ممکنو او بل دا چی دا آغا فتاول اعتبار نشتا کنی بریلیان دین دلیل پیش کی دا آغا دا فتوینا دا آغا پتاوا کہ استمداد من القبور راغلی ته خدا آغا نی قائل اغه وی د قبر نفیس حاصلېږي قبر والا مدد کول شي بیا سره هغه مو منه کنه ناغه دی کیسوی چیرې جدا املاات دي د یو ځای بل ځای نه نسخې راغونډې شوې په تاوته جوړه شوې ده، نو ته خپل مطلب د پاره خو پېښ کای اده غره چې خبر راشي نو بیا دا املاات دي ادا د یو بل نه نسخې راغونډې شوې دي له سوس خبره ده بل کاړو هغه ویلیو می شاه عبد العزيز رحم الله ورو په امامانو کې کمی امام دي یو عالم دي یو جلیل القدر سړی تیر شوی دی ډیر اوچته مرتبه والا دی، او داغه خبره چې د مخکې کسانو په مقابله کې والي کنه نو پلاشه ته حیثیت نشته. امام محمد ته وګوره، امام محمد څخه حنفی جنن سبا سوره موجود ده، امام محمد کتابونه دي ګل، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب خپل نشته، امام محمد شپږ کتابونه مشهور دي، د ظاهر روایت وای جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط او زیادات، دا شپږ کتابونه داغه نه ټوله فقه حنفی نقل شوی ده، امام محمد خو استاد فقه حنفی نه عقل لګا په منځ کې نه ټوله فقه حنفی نشته، نو هغه نه پوهېده په حدیث باندې اشاد العزیز پوهېده یا بل پوهېده مونږ وایو دا علما دي، دا ول نه خو دا خبره نه ده کړې، دا پتاوه کمزوري ده، خو که هغه ویلي همي د دغه علماو په مقابله کې د هغه قول له هیڅ اعتبار نشته. خلاصه د کلام دا چې فعلي حدیث کې د نبی علیه السلام نه صرف خطر کده ثابت دي سیوانه، او که څوک هم دا وي چې ما سره صحیح یو روایت شته نو دا که دا میدان پیش به کی چې نبی علیه السلام اتونه سیوا کړی دي، او باقي قولي روایت د نبی علیه السلام پایې کې دام شته چې نبی علیہ السلام اجازت ورکړه څوک چې سوره کوي چا سوره کول چا سوره کول. باقی په دې مشهور علماو کې دوه امامان دي، امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله، چې هغه وی شل لکاته غوړه دي، امام مالک په نس باندې اتر کاته غوړه دي، د امام احمد ابن حنبل له چاته پوسو کو په سوره کاتو کو تو کو غشلو کو دا هو ته قدر وی فيه الوان ګن رنگونه پکې نقل لیدو پکې فیصله نشم کوله کم یو چوک نو ټیټه. دا ترمذی راوړي دي خپل چې امام احمد ابن حنبل دا وی اوس یو سړی بیا لګي او بیا ربین یو غټه مسله جوړي ولا اسد دا ځکه مې وی زمو مقصد پکې بل سنو چې یو سړی غلط نسبت دیته ونګي نن سبا تقریبا د ټولو عربو فتاوا چې کوم چاپ د ابن باز په کې درې زیاده مسله لیکلي دا هغه موي غوړه داري چې تر کا دوی نو رد نه کوي هغه وی غوړه دادي او که څوک شل کاته کوي نو ده نه چې کنه غوناه کړل دي هغه د صحابه په قول باندې عمل کړل دي هغه پس یاد هغه عمل پس روان شوی دی بای صحابه په هغه باندې عمل کو د دې وجنا بے ضایع اعتراضونه په دې باب کې که څوک تفصیلی خبره کوي یا خبره کول غواړي کنه ان شاء الله غره وخت مونږ تیار یو دا خوګه خبره د عوامو ته غنه کو چې دې کې سوره خبره ده په اخر کې کله کله دې داموي د عوامو ذهن ته چولې ده چې نبی له صلوات و سلام چې هغه تر کا ته کړی دي نه په سلور سلور رکا ته کړی دي دوه دوه غونه دي کړی نو امی سړی به نور بنه پويږي تعالی براشي مخدل ته افسه دراغه دغه مولوی سیب دا وایي چې هغه سلور سلور کړی دي مې ټیک شو کنه په د احناف په بنیز باندې خو تراوی سلور سلور رکا ته هم کولی شي بلکې دا خو پریدا راشو خند در احناف په کتابونو کې چې په یو ډیر دي شروع او رکاتو نیته هم تړلی شي هغه ځان له مسله ده مې خو مې بل دا چې شان ورشا کشمیری دغه مولا سیب ته دی وایي چې شان ورشا منی فیض الباری کې غلی کلی دي چې نبی له سلام سلور رکاتو کړه عائشه رضی الله عنها وی لا تسالو ان حسنهن و طولهن دا سلور رکات زکه جمع کړی دي چې دا په یو ځای باندې شوی دي لکه دوه رکات موږ تراو کو بیا ورپسې دوه نور کو سلور پسې بیا لکه تا کینو کنه دا مطلب نه دی چې دا سلور په یو ځای کړی دي لکه څنګه چې شاته بوی ولا دلیل فی للحنفیه فی مساله افضلیه الاربعه فان الانصاف خیر الاوصاف وذلک لان الاربعه هذه لم تكن بسلام واحد دا سلور رکات هغه په یو سلام نو کړی چې په یو سلام نه کړی به دوه سلامونه شو کنه نو چې په دوشو خبره بیا راله دوه رکات کړی دي او دا شان ورشاوی بل جمع الراوی بین الشفعتین راوی کو شفیع یو ذکری دي ځکه منځ کې تناسب دي څنګه دې سلور رکات په چې دوه شي بیا دوه شي نو دې په لګا ناشته په کار ده د کوجر چې رستو ولا ما بیا دې تراوی وي حدیث کو خبره تراو ټکه نو تراوی هوته ولي وي ترویحۃ من آرام کول او سلور رکات په داتې کړی چې دیو په کې لکس کړی شي نو آرام وکي کنه چې ترل هوا یې کړی نه په سس کړی شي چې ټاکه ټوکي دا خود په کې واخه غس تر استړی شوی دی نو دې په کې لګه دمکې ترویحا دما علماء وي دوره دمو کا چې کم از کم په دې سلور کار رکات له سوره واخه غس تر هغه مر دم په کې وکړه نو بیا پاتا نو بیا تازه نو بیا سلور رکات نور دغه سی وکړي او دا تقریبا ټول لیکي خو بیا یو سړی په دې کې دومره غلطه خبرو کې چې کم سړی اتر کاته کوي کنه نو دا هندو دی هندو دا الفاظ دی ښا چې کم سړی اتر کاته کوي نو دا هندو دی نو موږ وایو دا ظلم مکوا چې اته رکاتو د انځوانو مسلک وي کنه ځکه دا لري ظلم وکړو او باقی دار چې ته وایې چې شل کار زما په نسبانه وردی یا مونږ ته غورخ کار هیڅ خبره نه ده تا دا شل غورخ کاری دی بل تا ته غورخ کاری د کم زمون رور دی تم زمون رورې خپل زمون جماعت کې ما دې 13 دا کې ویمو سلمان ختم په کې می خبرو کړه مې مونږ هم دلته شل کا ته وایې مل الحمدلله دا چانه یره تر هنيشته چې کنه دا چانه یره دا څوک براشي نه به کو دلته کنه ملک خدا تنگ نه سو پایګا دالنګ نه بلا زینې دي خو مې مونږ دوم شل غورخ کاری په دې وجه چې مونږ کمزوري مونږ دا تور کاتو غشان سمې نشو لرلې او سوګي چې سمې لري کوي نو لار شپ عرب ګډیرو جماعتونو کې کیږي او دلته زموږ د افیس سیف شتا بڑا بیر کې شیخ القرآن مدرسې کې تر کاته کیږي خو هغه مونږ با غا تر کاته نه کول مې ولې نه کول اوس هم شته کنه تاسو یو کا ویزه کوم نه کول بار بلاړو جماعت ته حال ته بمشل لکا ته وکړو ځکه چې واپس راشي چې بم پکې په حق لا مونږ بچي اوس کله ډیر سات به تیر شنه غا تر کاته به ختم ما غشان دې وګړي چې سوګي چې ډور وخت پیلې کنه داغه وسم غره دې د بشلو رکاتونه او دا مطلب نه چې تا تر کاتو کا ځان خلاص وا چې ټکا ټوکا بس تر کاته دې مختصر شو مختصر نه دا تر کاته دا غشلو نه ګران دي په دې کې ولاله ډیره ده خصوصا دا چې ختم پکې کیږي نو بهر صورت دې کې دا زیاتې نه په کار کسو په یو عمل کې پاغې دې کې سعودي کې پدواړه عمل کیږي حالانکه دې ابن باز فتوادار چې تر کاته غره دي سره دا غینه خاص کو خانه کعبه کې یا مسجد نبوي کې دوه امامان دي یو امام راشي هغه لس رکاتو کې بل راشي لس رکات نورو کې څوک هغه سره چې وزي چې څوک پاتې کېږي هغه دویم امام سره هغه برابر کې ریاض کې ډېرو جماعتونو کې داسې شي په یو جماعت کې به اته رکاته کېږي څو پکې داسې مې چې شل رکاته پکې کېږي نو دا سره جګړې مسله خو نه وه نه دې خبره وه دغه خپل ورور غڼه هغه اته رکاته چې کوي دا چې کوم شل رکاته کوي دا مرور ستاسو به یو بل سره جګړې نه تر هغه هغې ته بد مه وایه دې سنتو کې الله ډېر وسعت کې خلې آسانې دي پکې بلکې یو سړی په دې دور کې یو څلوېښت رکاته کوي که نه چې ماته دا غوره ښکاري هغه دې وکړي عمل دې وکړي څه بده خبره خو نه ده دا هغه قیام رمضان دی چې ما تاسو ته وایي په حدیث کې یا په قرآن کریم کې دا ټکې د تراوی چې دنه دی راغلی د قیام اللیل دلته راغلی د قیام رمضان حدیث کې راغلی دی هغه هم دلته نشته دلته قیام اللیل دی او د نبی علیه السلام د تهجد مبارک دې مقام کې خبره کوي چې هغې ته قیام اللیل وایي نو د نبی علیہ السلام تهجد آیا په نبی علیہ السلام باندې فرض وکنه دی باب کې یو اختلاف وو چا دا وی چې اول وخت کې فرض وو ځکه په ابتدا د دعوت کې د ډیر مهنت ضرورت وو ورستو پکې بیا تخفیف راغی فرضیت معاف شو نو سنتیت پاتې شو لکه چې رسول اخري آیات کې به دا خبره راشي ان شاء الله را تخفیف مسله کې اگر چې بعض علما وی چې نه تر اخره پورې فرض وو په نبی علیہ السلام او په امت باندې دا سنت دی آیا په امت باندې سنت دي که مستحب دي تفسیر مظهری او د خبره کړی دا معرف القرآن کې د مفتی شفیع صاحب نقل کړم دا شاغوی زمون په نس غره دار چې دا سنت موقت دي اجه سنت موقت شنو معنا مسلمان لپکار دي چې خامخای کوي یره دغه کا د کولی شم د شپې د پاتې ډیر علما ګوره د دې قائل دي چې هغه وی دا سنت موقت دي او سنت موقت او واجب درجه کې نزدې دی او بلدا نو خامخا دي او دغه کا ته وګي د شپې په یو ټیم کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خبره واچ کوم لیلا الا قليلا مگر لګنا دا استثناء را د الليل نه الاسلام په الليل کې د پاره د استغراق دي او استغراق د اجزاو دي نو معنی دا ده چې ټول شپه ودریګا مگر ستې نه کم کا ټول شپه ودریګا خو ستې کم کا ټول نه نو معنی سو چې ټول شپه قیام کې د الیک ته کم کا د استثناء متصل کا یا استغراق د جزئیات او د افرادو معنی هر شپه قیام کوا مگر کله کله پرې د عذر د وجنه بیمار خیر دینه شي پاسې دی او شپه پکې پامسه پاسته کې د شپک شپې کړې دي که شپه و نشو نو زه بلا نه را پریوزي او دا استثناء د پاره د شفقت ده ځکه د وجود د پاره حق دی کنه د آرام او قلیل او ناقص کې فرق دا دی چې قلیل د کثیر مقابله کې نو د نصف د سیز نه کمې حیثیت ویلې شي او ناقص مطلق کم ته ویلې کېږي اگر چې د نیمې نه زیاتې اکله کله د یو بل په معنا هم راځي الا نصفه مگر نیمه داغې راوین قسم منه قلیلا یا کمه کا داغې نه لګا دې کې اختیار ورکولې په دریو سیزونو کې او زید علیه یا زیاتی که پاغه بانده نیمه دشپی کمه ده نیمه نه مانه سلس او زیاته ده نیمه نه مانه دو سلسا پا قرینه ده رستو آید یا نیمه شپه اولاله کوا یا کم ده نیمه نه کوا نو مانه سلسو کا یا ده نیمه نه لگ سیوا کنو دو سلسو که مانه طول شپه دری حسی کا نو یا خو پا منز بانده نیمه که بلکن نو نیمه آخوا نیمه دیخوا نو آغا نیمه اولاله کا یا دری زایا کا نو پا آغا یو دری مکیو دری دلو کا او دا دو دری می ده خوب ده پارا کا او یا داسې وکړه چې رات به درې مې د ولاړې لپاره کا یو درې مې د خوب لپاره کا خو خوب پکې وکړه مطلب یې دا دی چې دواړه کار وکړو مونږ کوم خوب وکړه او رستو بیا روان دي ان تقوم ادنا من ثلثي الليل ونصفه هو ثلثه چې ثلثان په قرینه د رستو آیات سره دې کې مراد دغه دی سوال دار علی چې نصفه هو بدل لري قلیلن نو دا مشهور اعتراض دی لیکن دا خو د معنا په لحاظ صحیح نه دی په دوو وجو یو خدا چې الله وی قم الليل پاسا طول شپا الا قليلا مگر لگنا لگم پاسا نصفه یعنی مداغي سوال لغه چې دا څنګه چللې نیمتا نیم نه کم ته قليل ویل کیږي نیمه ته قليل نه ویل کیږي په دني سب بدلیت صحیح نه ده بل دا چې او زد علیه پغه سیوا کنه چې پغه سیوا شو غو نیمه شپه نه سیوا شو نو دوه سم شو کنه نو دا خود قليل نه بیا زیحت شو نو دا غینه بدلیت نه صحیح کیږي نو جواب وکا په ګڼو طریقو باندې چا دا ویلو چې دلته او مقدر دی معنی او نصفه نو دا عطف دی په قلیلن باندې بدل لے چا دا ویلو چې نصفه بدل لے دا لیل نه دا قلیلن نه بدل نه دی او الا قلیلن استثناء را د نصف نه نو مستثنی مقدم شوی را په مستثنا من هو باندې او ضمیرونه من هو علیه کې نصف تراجی دی او معنی دا ده چې اولاله کوا د شپې یعنی نیمه مگر کم کا او کمې او که د نصف نه د نیمه نه یا زیات که په نیمه باندې تر دو درېمو پورې تر سلسینو پورې خو په دې توجی باندې اعتراض دی چې دا صحیح نه ده ځکه دې کې تکرار راځي په منځ د الا قلیلا او انقص کې د دې وجه نه شاول الله رحمه الله بهتر توجی کړې وه هغه وی نصفه بدل دی د اللیل نه او د لیل نه مراد استغراق د افرادو دی معنی هر شپه پاسا الا قليلا دا استثناء د الليل نه معنا کله کله قیام مکو یو شپه نیمه د وزر د وجه او کله چې قیام کوي بیا او دریږي خامخا نو نیمه کوا یاد اغې نه کم کا یاد اغې نه زیات بیا ته اعتراض نشته خبره ته پاشوا یا څلورمه توجی دا ده چې نصفه هو بدل دی د الليل نه او د الليل نه مراد استغراق د اجزاو دی لیکن قلیل په مقابله د کثیر کې نه دی مراد لږ په مقابله د ډیر کې چې خاص شي په کم د نصف پورې بلکې مطلق نقصان مراد دی نو مطلب یې دا دی او لاړه کوه ټوله شپه مګر کم که د ټولې نه او تفصیل د کموالی دارې چې نصفه هو او انقص منه قلیلا نو بیا ته اعتراض نه راځي معنا هره شپه ودرېږه که کله کله پکې ودرېږي خیر دی لا قلیلا بیا چې کله ودرېږي نیمې پورې ودرېږه یا د نیمې نه کم که یا په هغې سیوا کوه زید علیه دا درې حالت یې ذکر کړو او اردت للقرآن ترتیلا الول قرآن په معنی و صاف و صاف و د دې کې ذکر د مقصد د قیام الليل له چې هغه ترتیل د قران کریم دی. ترتیل عبارت تر سره ترتیل څه ده وی؟ یو خدا چې هر حرف په خپل مخرج کې ادا کړي، نو دویم دا چې هر حرف په خپل صفت سره ادا کړي چې دا مجهوره دي که محموسه دي که څنګه دي یا شدیده دي. دریم دا چې په آرام آرام سره ادا کړي پتا دې سره دي نه. نو څلورم دا چې تدبر د معنا او سره سوچ. نو پنځم دا چې د مد په ځای کې مد یو د قصر په ځای کې قصری. نشپغم دا چې د وقف په ځای کې وقفي. او د دین استدلال علماو کړو چې علم د تجوید او علم د قرات د غیظ د کول فرض دي، واجب دي، ځکه قران کریم ویلي دی شرط تل القران. او دارنګ دا دلیل دی چې لک قرات سره تدبر او ترتیل نه غوړل د ډیر قرات نه پتل واره سره، ځکه چې مقصد د قران نه پوي او فکر کول دی په دې معنی چې نو حاصل دا شو چې دعوت کوونکی د حق لپاره کار دی چې په د شپې په ولاله کې قران ډیر په سوچ سره لولي د تیارې د دعوت د پاره، لکه چې د سبار درس د پاره عالم د شپې مطالعه مراجعه کوي کنه. ترتیلن د آیات په تفسیر کې خطیب شیربینی سراج المنیر کې شل آداب د قران کریم لیکلي دي، او یو ادب پکې دار دی چې په لستو کې وضاحت پکار دی. نو دارنګي لیکل د قران واضح او ضروری پکار دی ښا. او رستو بیا د علت ذکر کوي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا سره یو ته ګوره، یا ایها المزمل اے ذمہ د قران او د نبوت قم الليل او درګه د شپې لا قليل مگر لګو نصفه نیمه داغه او ان قص منه قليلا یا کم کا داغه نه لګو او تد علی یا ذات یاتی کا پاغه باندې مان په دینی مباندې ورتل القران ترتیلا اصفال ولقران په صفال وستوم.